dökme rüzgara karşı. Zülüflerin tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı. Digel ağam, digel paşam, yeter ağlatma beni. Digel varım, digel canım, yaktın kül ettin beni. Digel varım, digel canım, yaktın kül ettin beni. İnsaf merhamet yârim, bak gözümün yaşına. İnsaf merhamet eyle, bak gözümün yaşına. Digel ağam, digel paşam, yeter ağlatma beni. Digel varım, digel canım, yaktın kül ettin beni. Digel varım, digel canım, yaktın kül ettin beni.